Za nami kolejna trójka w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Grupa Smashing Pumpkins, Christmas Time, Tonight, Tonight i 1979. A teraz zespół, który można powiedzieć, że wyspecjalizował się w piosenkach świątecznych, bo nagrał ich kilka. The Raveonettes. Just All the lights are coming on. The Ravenettes, duet z Danii. Christmas Ghost, Christmas Baby, Please Come Home i wreszcie The Christmas Song. A teraz tylko dwa utwory, za to w wykonaniu Kate Bush. Winceless air. Hunter's Dream 13. Open Jumpala. 14. Zebra Niven. 15. Spangla Tasha. 16. Alba Dune. 17. Hieron Krashka. 18. Hooded Wept. Despair. 50. Kate Bush, 50 Words for Snow. Tutaj gościnnie Stephen Fry, a później December Will Be Magic Again. Nie ma jeszcze płyty długogrającej Jakuba Skorupy, ale teraz trochę tak pod choinkę utwory, które pojawiły się w bieżącym roku w wiązance. Jakub Skorupa razy 5. Podpaliłem swoją przeszłość, bo nie mogłem już spać. Zapisałem jeden zeszyt i poszedłem z tym świat. Tu zaczynam moją podróż, wagon PKP Wars. Katowice, Warszawa, potem Berlin i Mars. Siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wniaj w ruch. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube'a. Tu zaczynam moją podróż w stronę wiatru i fal. Przyślę kartkę i zapytam, czy mnie jeszcze chcesz znać. Długo bałem się ciemności, ale ciemność to ja. Kiedy otwieram oczy, nie mam się czego bać. Wypowiedzenie z korpo napisałem wierszem. Płynę z powietrzem, wysyłam herce. Wypowiedzenie z korpo napisałem wierszem. Płynę z powietrzem, wysyłam herce.

be sometime in the future. Oh, tell me. If I could stop time, it'd be a frozen moment just around Christmas. When all of mankind reveals its truest potential, and there is sympathy for the suffering, and there is sympathy for those who are suffering, and the world embraces peace and love and mercy instead of power and fear. And as sure as I'm standing here, I swear it really does appear that a change comes over us. Yeah, some kind of change comes over us. And it's glimpsed for one shining moment. And this change, well, it feels like a change that's real, but then it passes along with the season, and then we just go back to the way we were. Yeah, we go back to the way we were. Say it isn't so. Tell me I'm not just a dreamer. Tell me, 'cause I'm talking with a friend and he knows how it ends. He says it's easier. He says it, that's just the way we are. That it's human nature and that's just the way we are. Autopromocja. Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Mesjasz. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko na podstawie sztuki teatralnej Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz. Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała, na pewno zwycięży, zgadasz się, Boże. Występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy dzisiaj po 22:00. Autopromocja.